złotych jeszcze chapnę. Kasa wpada, taka drapu jest zasada. Kasa wpada, taka drapu jest zasada. Nowość, zdrapka na tropie kasy, a w niej do wygrania nawet 200 tysięcy złotych. Graj w punktach lotto i wydrap co się da. Średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie wszyscy podopieczni DPS-ów już zaszczepieni dwiema dawkami szczepionki. Dla mnie najważniejsi są najsłabsi, mówił w Trójce kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziś pożegnamy Krzysztofa Kowalewskiego. Uroczystości rozpoczną się za półtorej godziny w Warszawie. Prawie wszyscy podopieczni i pracownicy domów pomocy społecznej zostali zaszczepieni dwiema dawkami szczepionki, powiedziała w pierwszym programie Polskiego Radia minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg podkreśliła, że po szczepieniach bardzo poprawiła się sytuacja w DPS-ach. Na 80 tysięcy mieszkańców domów pomocy społecznej, aktywnie chorych, bo nie wszyscy mogli być zaszczepieni z różnych powodów, mamy 35 osób. Te dane wskazują, jak właśnie potrzebne jest szczepienia. Marlena Maląg podkreśliła, że choć wielu podopiecznych DPS-ów cierpi na różne choroby, to nie odnotowano wśród nich negatywnych skutków szczepienia. 4 miliony dawek preparatu AstraZeneca udostępnią Meksykowi i Kanadzie Stany Zjednoczone. Amerykański rząd określa to jako pożyczkę. AstraZeneca nie została jeszcze zatwierdzona w USA. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki poinformowała, że Stany Zjednoczone dysponują w tym momencie 7 milionami gotowych do użycia dawek szczepionki AstraZeneca. 2,5 miliona tych dawek chcemy udostępnić Meksykowi, a 1,5 miliona Kanadzie. Powiedziała Psaki, dodając, że warunki tej, jak się wyraziła, pożyczki są cały czas przedmiotem negocjacji. Rzeczniczka Białego Domu dodała, że przekazanie szczepionki sąsiadom leży także w interesie Stanów Zjednoczonych. Pandemia nie zna granic i opanowanie jej przez naszych sąsiadów jest kluczowe do jej zakończenia. Psaki ujawniła, że nie tylko Kanada i Meksyk wystąpiły do Stanów Zjednoczonych o udostępnienie szczepionki AstraZeneca. Nie ujawniła jednak, które to kraje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jest informacja z ostatniej chwili. Wypadek na ulicy Gdańskiej w Szczecinie w okolicach wjazdu na trasę zamkową. Autobus PKS Szczecin jadący w kierunku centrum miasta najechał na tył drugiego autobusu tego samego przewoźnika. 20 osób, pasażerów autobusu, odniosło lekkie obrażenia. W ciężkim stanie jest jeden z kierowców, którego straż pożarna musiała wydobywać przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Objazd w stronę centrum Szczecina jest nieco utrudniony. Stanie na straży tradycyjnych praw i wolności oraz obronę swobody prowadzenia działalności gospodarczej zapowiada w razie swojej wygranej kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich. Bartłomiej Wróblewski mówił w trzecim programie Polskiego Radia, że jego propozycje powinny zjednać mu poparcie największych ugrupowań parlamentarnych. Na pierwszym miejscu stawiam osoby najsłabsze, więc tutaj Prawo i Sprawiedliwość i Lewica powinny uznać, że to jest rzeczywiście podstawowa. Drugim z priorytetów to są sprawy mieszkańców polskiej wsi. Zadeklarowałem, że będę rzecznikiem polskiej wsi. Bartłomiej Wróblewski jest prawnikiem zawodowo związanym z Instytutem Zachodnim w Poznaniu. Pracował też w Kancelarii Prezydenta. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości odwołało planowaną na jutro konwencję programową. Miał być na niej zaprezentowany program Nowy Polski Ład, który ma pomóc w budowaniu wzrostu gospodarczego po pandemii. Konwencja odbędzie się kiedy indziej. Teraz najważniejsza jest walka z pandemią, powiedział w radiowej jedynce minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wszystkie ręce na pokład. Dziś rząd koncentruje się na pomocy potrzebującym, na tych, którzy walczą z koronawirusem. Zaangażowane są wszystkie siły i środki. Konwencję zdecydowaliśmy, że przełożymy na czas po przejściu tej najgroźniejszej fali epidemii. W ostatnich dniach znacznie wzrosła liczba zakażeń koronawirusem. Rząd zdecydował o powrocie obostrzeń od jutra w całym kraju. Dziś pożegnamy Krzysztofa Kowalewskiego. Uroczystość rozpocznie się za półtorej godziny w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie. Krzysztof Kowalewski zmarł 6 lutego. Był aktorem filmowym, telewizyjnym, teatralnym i radiowym. Spocznie w rodzinnym grobie na Starych Powązkach. Dla wielu na zawsze zostanie panem Sułkiem ze słuchowiska Jacka Janczarskiego w Polskim Radiu, w którym stworzył mistrzowski duet z Martą Lipińską. Kocham pana, panie Sułku! Cicho! Aktorka wspominała Krzysztofa Kowalewskiego na antenie Polskiego Radia. Zawsze współpracował i to z wszystkimi. Z wszystkimi, z najmniejszymi rolami nawet. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Są. Dla mnie Krzyś jest niezastąpiony. Został aktorem, chociaż wspominając swoje dzieciństwo, przyznał, że był nieśmiały. Tak, to będę aktor. To tak leciutko zabrzmiało, a okazało się, że to jest bardzo taki poważny życiowy bagaż. Wystąpił w ponad 120 filmach i serialach telewizyjnych. Zagrał też ponad 1000 ról w Teatrze Polskiego Radia. Ja sobie nie wyobrażałem, mojej obsady bez niego. Mówił dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Krzysztof Kowalewski miał 83 lata. Paulina Kurek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Ale też rozpogodzenia. Miejscami śnieg na zachodzie, także deszcz ze śniegiem. W górach śnieg i porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach w Zakopanem minus 1 stopień, w Augustowie 0, w Warszawie i Poznaniu 3, a w Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie 4. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, mamy podwójne szczęście, a termin dopiero w listopadzie. Ale jak to? No wiesz, teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. Aha, to kupujemy! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a 2 raty zapłacimy za ciebie. Na przykład 58 cali Philips 4K Ambilight w promocji za 2986 zł. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Polskie Radio zaprasza do udziału w 23. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Do 31 marca czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie Nowa Tradycja polskieradio.pl. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład lodówka Samsung pełny No Frost. Teraz taniej o 300 zł. Robot sprzątający iRobot Roomba. Sterowanie smartfonem. Teraz za jedyne 1590 zł. Taniej o 400 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Codziennie nowa promocja. Tylko w ten piątek. Tylko z kuponem Lidl Plus. Polskie tulipany, różne rodzaje. 1 plus 1 bukiet gratis. Miksuj dowolnie. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Rabatomania rozkręca się w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Teraz drugi produkt tańszy o 25%, a każdy kolejny jeszcze bardziej. Piąty tanieje aż o 99%. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Michał Jakubik i Łukasz Szwed. Zapraszamy na Akademię Rozrywki. Akademia Rozrywki. Oj, namnożyło się tematów, o których warto wspomnieć w dzisiejszej Akademii. Wszystkie są ważne, wszystkie też dotyczą niebagatelnych wydarzeń. Dzisiaj dużo mówimy na antenie o stolarzach. To dzięki nim nie musimy jadać obiadów na podłodze i to właśnie dzisiaj obchodzą oni swoje święto. W szkołach odbywają się uroczyste akademie online, w wielu miejscach festyny. Do kin wchodzi nowy film Stolarz Trójka. Remake hitu z 1963 roku, a na ulicach większych miast trwa akcja prostowania stołom nóg. Każdy może przyjść z własnym stołem i za darmo wyprostować mu nogi. Z okazji Dnia Stolarza pomówimy dzisiaj ogólnie o rzemieślnikach. A zaczniemy od piosenki na poprawę nastroju. Piosenki, która wprowadzi nas niepostrzeżenie w drugi temat dzisiejszej audycji. Już w niedzielę rozpoczyna się wiosna. Wiosna buchnęła wczesną jesienią. Jechałem przez kraj nasz samochodem i nagle dotknęło mnie to olśnienie.

z kaloryfera wycieka hydrosfera. Zeź dla laika z grzejnika ciecz umyka. W trosce o zdrowie konieczny jest fachowiec, więc zadzwoń do mnie, przyjeżdżaj cicho, powiedz. No taki kran, ja jestem kranopan, mam w kranie szósty dan. Pomimo ran poprawiam kranostan, choć kaloryfer dla ludzi jak lucyfer. To za naprawę ja biorę mało cyfer. A takie zlewy naprawiam za przelewy. Jak zrobię sedes, to będzie jak Mercedes. Zima w górze, nurze. Ścig na dłużej, ty kurzy kałuże. Majster młody dla osłonych, gdy z powodu wody szkody. O mnie mówi cała dzielnia, że dokręcam i uszczelniam. O nim mówi cała dzielnia. Tak mówi, baby. Że dokręca i uszczelnia. Wiele szkód ponosi polski ród, przez każdy wyciek wód zdzich umie sprawić cud, choć roboty ma w brud. A ja w rurach nie styka i słychać szum strumyka. Z tego wynika, że trza hydra ulika. Co wodnej hydrze i żywioł z paszczy wydrze i przyklep sydrze, na wodzie presję wywrze. Bo H2O na ścianie to jest zło, lecz wygram przez KO. To moja rzecz, by cię cmykała precz, gdy pęknie rura. Śmiertelnik nic nie wskóra. Zbędna matura, tu trzeba siły tura, lipkości szczura, a także sprytu knura. Bo samiec świni nie jedną rzecz rozkmini. Dziura w róże, nurze. Ścisła w dziurze, powie spadek burze. Majster młody dla osłonych, bez powodu wody szkody. O mnie mówi cała dzielnia, że dokręcam i uszczelniam. O nim mówi cała dzielnia, że dokręca i uszczelnia. Jestem zdzich, należy się pięć dych. Kabaret Czesław Hydraulik. Hydraulik jest chyba najgroźniejszym z fachowców, bo jego błędy spływają razem z naszą posadzką. A my tymczasem niepostrzeżenie przechodzimy do kolejnego tematu dzisiejszej audycji, czyli do turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Ten konkurs to najkrótsza droga na trójkową antenę, nie trzeba nawet się odzywać. Wystarczy napisać krótki tekst satyryczny i wysłać na konkurs. Przed nami jeden z takich monologów, ale najpierw połączymy się ze Zdzisławem Justyńskim, prezesem Stowarzyszenia Turnieju Małych Form Satyrycznych, organizatorem bogatyńskiego turnieju. Halo, halo, czy mnie słyszysz? Halo, dzień dobry. Słucham, czy nie? Dzień dobry, Zdzisławie. To będzie 38. edycja tego turnieju. Wielu ludzi nawet tyle nie żyje. No, w dzisiejszych czasach to może tak, ale to raczej jest trochę smutny żart. Ale to jest długo i zaczynaliśmy z Trójką od początku w 1984-1985 roku. Andrzej Zaczewski, Marcia Czubaszyk, Kosa Kosiński, to wszyscy ludzie Trójki. Ich już nie ma, turniej pozostał. Turniej pozostał, no my postaramy się jakoś to ciągnąć dalej. Powiedz, jak przetrwaliście w zeszłym roku covidowy lockdown? No, ciężko, bo właściwie był trzy razy przekładany był termin. W końcu odbył się 9 września. Jakoś poszło, a potem było tak, że ktoś tam prawdopodobnie nas podał do sanepidy. Sprawdzali, czy ktoś się nie zaraził, ale wszyscy byliśmy zdrowi, wszystko odbyło się pięknie. Był Zamachowski, Zbyszek, Andrus i tak dalej, także że jakoś przeżyliśmy to, chociaż było trochę nerwów i to przekładanie, to wszystko odbiło się potem na atmosferze, natomiast ma coś w sobie, ale coś takiego, co pozostawia dobre ślady i dobrej zabawy, i dobrego humoru, satyry.

Fu! Nie będzie pan zadowolony! Nie odwiodę was! Nie będzie pan zadowolony! No, bracie, ale error. No wiesz, no trochę pojechałeś po bandzie. O! Czekaj, bo SMS-a dostałem. Od kogo? Od Paszczywoła. Ty, poczekaj, no i co pisze? Żebyśmy przed tym wszystkim poszli do kina. Kabaret moralnego niepokoju, error budowlano-erotyczny. Jak widać, budowlańcy też mają swoistą wrażliwość. Zupełnie jak stolarze, choć stolarze chyba są bardziej wrażliwi, zwłaszcza na piękno. A za chwilę, a jakże, Patrycja Markowska, czy przyjdzie wiosna? Na pewno przyjdzie, będzie tu już w niedzielę. Ale zanim zmierzymy się z pytaniem pani Patrycji, wysłuchajmy kolejnego monologu z Bogatyni. Szczur. Był raz sobie szczur leśny, który nazywał się Pimp. Pimp nie był specjalnie przystojny, ale w ogóle się tym nie przejmował. Właściwie chyba wcale go to nie obchodziło, bo Pimp zajmował się zupełnie innymi sprawami. Od wczesnego dzieciństwa, kiedy był jeszcze małym szczurzątkiem, stawiał wszystkim napotkanym zwierzętom pytania w stylu: czym jest las? Co to znaczy być leśnym szczurem? Czy istnieje prawda obiektywna? I takie różne. Zwierzęta nie potrafiły na nie odpowiedzieć. Zdobywały się jedynie na riposty typu: a co cię to obchodzi, gówniarzu? Albo: a w ryja chcesz? To też Pimp był samotny. Był jesienny dzień. Pimp obserwował spadające liście i rozmyślał o przemijaniu. Nagle nostalgiczną ciszę przerwał trzask pękającej skorupki orzecha, a na ścieżynce przed Pimpem pojawiła się Miss Matecznika, wiewiórka Bryżytka. Bryżytka była głupia jak przysłowiowy pęk słomy, ale trzeba oddać jej sprawiedliwość, miała naprawdę niesamowitą aparycję. Skłamałbym twierdząc, że Pimp wcześniej nie zwracał na nią uwagi. I owszem, ale tego rodzaju zainteresowania spychał szybko do podświadomości, bojąc się, że mogą one źle wpłynąć na przebieg procesów myślowych. Bryżytka zagadnęła: cześć Pimp, co porabiasz? Rozmyślam o ambiwalencji dojrzewania, które niesie z sobą mądrość, ale i zbliża do nieubłaganego końca, powiedział Pimp. Rzekła na to wiewiórka. No to cześć! I hyc, hyc, zniknęła za drzewami. Kiedy Pimp został sam, przez moment żałował, że na pytanie, co porabiasz, nie odpowiedział zwyczajowo: ot, tak se siedzę. Wtedy z pewnością Bryżytka pobyłaby z nim dłużej, ale po chwili metafizyczny niepokój eschatologicznej zadumy wyparł z głowy szczura obraz rudej piękności. Tej nocy śniła mu się orzechowa szafa. Cisza i nie trwała żadna zima, odkąd my. Czym teraz jestem? Czym teraz jestem? Po drugiej stronie lustra został tylko smutny ślad. Czy przyjdzie raz na czas, czy tak? się piękniej niż chciałeś ty. Podróże dookoła świata. Nurkowanie na Galapagos. Kto miał szczęście, ja akurat nie miałem, mógł osobiście zetknąć się tam z rekinem wielorybim, przy którym człowiek wygląda jak breloczek lub rybka pilot. Są tam również orki lub ryby młoty. I jest całe mnóstwo gatunku rekinów. Przewodnik twierdzi wprawdzie, że to wegetarianie, ale przeczą temu ślady ich potężnych szczęk na ciałach morskich lwów. Inna sprawa, że najwięcej tych bestii spotkałem nurkując wzdłuż podwodnej groty, w której olbrzymie potwory urządziły sobie sypialnie. W uszach cały czas dźwięczała mi dziecinna śpiewka: jak się zbudzi, to nas zje. Na szczęście żaden się nie zbudził. Ale nawet spotkanie morskiego lwa w wodzie też może być nieprzyjemne. Stare samce zazdrośnie strzegą swego terytorium. Tyle że na lądzie, tam je spotykałem, są dość wolne i rzadkie. Za to ryby miejscowe wydają się większe niż gdzie indziej. Ich ławice przywodzą na myśl lśniące opiłki, ustawiające się zgodnie z regułami pola magnetycznego. Na lądzie królują ptaki, przy czym każda z wysp posiada jakiś endemiczny gatunek, często różniący się jedynie kształtem dzioba. To właśnie rozmaitość tutejszych siewek dostarczyła Darwinowi przemyśleń, które posłużyły do sformułowania tez dzieła o powstawaniu gatunków. Osobiście koncentruję się na rodzajach szczególnie okazałych. Obserwuję ogromne fregaty o czerwonych podgardlach, które w trakcie godów rozdymają się do rozmiarów balonu. Wyżej, na skałach, odprawiają tańce godowe albatrosy, klekocąc i fechtując się żółtymi dziobami na podobieństwo muszkieterów. Po słonych, mulistych lagunach człapią intensywnie różowe, to skutek diety, w której dominują kraby czerwone, flamingi, poruszające się z gracją tancerek teatru Balszoi. Natomiast ścieżkę na wydmach opanowały niebiesko-nogie głuptaki. Z graniczącym z głupotą zaufaniem znoszą jaja, gdzie popadnie, i wysiadują je cierpliwie, to też naprawdę należy uważać, żeby na nie nie nadepnąć. A te stada ptactwa? Żadna opowieść, fotografia, a nawet film nie są w stanie oddać pełni wrażeń tego ptasiego huraganu ponad głową. Próbował tego zresztą udanie Hitchcock.